กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเวลาที่เรามาพบกันในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเนื้อหาที่เป็นหลักเรื่องหลายประการที่พระเจ้าได้พร่ำสอนบอกสอนเอาไว้ในช่วงเวลา45ปีของท่านเนี่ยได้พูดเอาไว้ตรงนั้นได้ตรัสเอาไว้ตรงนี้ได้กล่าวไว้กับคนนั้นได้ดำริเรื่องนี้เอาไว้เล่าให้ฟังบอกต่อกันมาแต่สืบกันมาเป็นทอดเป็นทอดเป็นรุ่นเป็นรุ่นแต่ผู้ที่ศึกษาทําความเข้าใจแล้วก็ได้เกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แล้วไม่เป็นบุคคลสุดท้ายในการที่จะทําสิ่งนั้นพยายามบอกต่อข้อวัดข้อปฏิบัติเหล่านั้นให้ภิกษุต่างๆรุ่นต่างๆต่อมาได้รับข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอาไว้มาพูดคุยบอกต่อกันให้เกิดความจำแจ้งให้เป็นประโยชน์นี่เป็นหน้าที่ของสมณะธรรมวังในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแจ้งในการที่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามบุคคลที่จะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยห้ามเขาเสียจากบาปแล้วก็เป็นผู้ที่ชี้ทางสวรรค์ให้ตอนนี้เป็นหน้าที่ของสมณะที่พระทุกรูปที่บวชมาไม่ว่าจะทำได้มากทำได้น้อยมีความสามารถมากมีความสามารถน้อยแต่เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำตอนนี้เวลาที่ทำแล้วปฏิบัติแล้วได้ผลมากก็ตามได้น้อยก็ตามมีความรู้ความเห็นใดๆเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตรงความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนท่านผู้ฟังก็เหมือนกันเวลาที่เราฟังธรรมะเรารู้ข้อมูลใดๆมีความเห็นใดๆเกิดขึ้นมีความจำแจ้งใดๆเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจำแจ้งอยู่ในใจของเราไอการเกิดขึ้นจำแจ้งในใจของเรานี้นะก็เรียกว่าเป็นความรู้ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปตามที่พระเจ้าสอนแต่เรื่องการที่พระเจ้าสอนแล้วเนี่ยเรามาศึกษานั่นเป็นการดีแต่ผู้ที่ศึกษาผ่านทางการอ่านก็ตามผ่านทางการฟังก็ตามแต่เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นพหูสูตรด้วยแต่จะให้เป็นพหูสูตรที่ยังถูกต้องด้วยก็คือรู้แล้วฟังแล้วจำได้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นด้วยในการปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นตามสิ่งที่เราจําได้จําได้เท่าไหร่ก็ดีตามนั้นแล้วทําได้อย่างนั้นนั่นชื่อว่าเป็นผู้หูสูตรเพราะในความเป็นผู้หูสูตรเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีการได้ฟังได้สดับการฟังการสดับตรงนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะนําเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้สดับได้ฟังแล้วก็จึงมาในวันพฤหัสที่พูดถึงว่าจะเอาพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังแต่เรื่องราวที่อ่านให้ฟังนี้ก็มาจากพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ทําความเข้าใจนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีตั้งหลายเล่มท่านผู้ฟังเอาแค่น้อยๆก็45เล่มเอามากหน่อยก็92เล่มแต่เกินไปกว่านั้นก็มีแต่ก็จะมีอรรถกถาฎีกาอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่บางท่านบอกโอ้โหเยอะขนาดนี้ไม่ไหวเอาน้อยๆได้มั้ยพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มเดียวพออย่างงี้นะแต่จริงๆไม่ต้องเอาถึงขนาดเล่มหนึ่งก็ได้ท่านผู้ฟังเอาแค่ประโยคเดียวก็พอเอาแค่วรรคเดียวก็พอแต่อย่างเช่นท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมจากท่านพระสัชชิเนี่ยเอาแค่2ประโยคแต่ตรงนั้น2ประโยค1ย่อหน้า2ประโยคเนี่ยก็ยังบรรลุธรรมได้หรือแม้แต่บางคนได้ฟังแค่ประโยคเดียวจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมได้นะก็เห็นธรรมะได้ถ้าปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเข้าใจได้อย่างนั้นคือไม่ต้องอะไรมากคือไม่ใช่ว่าจะต้องเอาทั้งพระไตรปิฎกแล้วคุณถึงจะรู้จำแจ้งได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราเอาเข้าจิตใจของเราอย่างไรอย่างไรก็ตามเรื่องของการรู้การศึกษาเนี่ยจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามดีทั้งนั้นแต่อย่าไปเกี่ยงว่ามันมากแล้วจะเหนื่อยอย่าไปเกี่ยงว่าจะน้อยแล้วจะทําได้มันไม่แน่ไอ้น้อยๆบางทีมันทําไม่ได้ก็มีคนที่ศึกษามากๆจําได้ความรู้เยอะแยะอย่างเช่นท่านพระอานนท์ก็มีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่ารู้น้อยหรือรู้มากแต่มันเกี่ยวกับที่ว่าคุณทําได้หรือเปล่าคือไม่ได้อยู่ที่ว่าปริมาณของสิ่งที่คุณไปศึกษาที่คุณไปรู้ไปเรียนมาไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่ความเข้าใจที่เราเกิดขึ้นในสิ่งที่เราได้ฟังที่เราได้รู้แต่ถ้าคุณได้รู้มามากได้ฟังมามากแล้วคุณมีความเข้าใจในสิ่งที่คุณรู้ที่คุณฟังมาไอ้ความเข้าใจนั่นดีถ้าคุณฟังมาน้อยรู้มาน้อยแล้วคุณมีความเข้าใจในสิ่งที่คุณรู้ที่คุณได้ฟังนั้นความเข้าใจนั้นดีประเด็นสําคัญเนี่ยอยู่ที่ความเข้าใจเพราะฉะความเข้าใจในอะไรอันนี้ก็สําคัญว่าในสิ่งที่คุณฟังมารู้มาเรียนมาเนี่ยมันเป็นแม่บทคำสอนของพระเจ้าอย่างถูกต้องไหมแต่ซึ่งตรงนี้หลักฐานต่างๆที่เขามีมาเนี่ยต้นฉบับเลยไม่ว่าใครจะย่อเหลือแค่1เล่มเป็นพระไตรปิฎกฉบับประชาชน หรือว่าจะขยายขึ้นมาเป็นอัตถกถาฎีกาอนุฎีกาต่อไปอนุของอนุฎีกาต่างๆเนี่ยขยายขึ้นมาเป็นร้อยเล่มพันเล่มมีคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้หรือจะย่อลงไปให้มันเหลือแค่เล่มเดียวบทเดียวย่อหน้าเดียวบรรทัดเดียวหรือคําเดียวก็ตามแล้วก็ต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้องแต่ก็จะย่อหรือก็จะขยายก็ตามเถอะแล้วก็ต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องในที่นี้ก็คือตัวแม่บทของคําสอนตัวแม่บทของคําสอนในปัจจุบันเราเนี่ยหาได้จากที่ไหนนะก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองที่เราพูดถึงกันว่า45เล่มบ้าง92เล่มบ้าง91เล่มบ้างนะหรือกี่เล่มกี่เล่มก็ตามนั้นแต่ทีนี้ในจํานวนเล่มที่มีเยอะแยะหลายเล่มเนี่ยส่วนที่เป็นตัวแม่บทคําสอนก็มีส่วนที่เขาอธิบายเอาไว้เป็นข้อมูลต่างๆก็มีแต่โดยรูปแบบของการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยข้าพเจ้าอยากจะทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่อยากจะมีความใกล้รู้ใฝ่รู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกบ้างนะอาจจะเคยเห็นอยู่ตามวัดเขาเก็บไว้ในตู้โหตู้นี่ก็ปิดทองอะไรอย่างดีมีความวิจิตรพิสดารมีตั้งหลายเล่ม92เล่มบ้าง45เล่มบ้างดูแล้วเห็นแล้วก็อาจจะมีความใกล้รู้ที่อยากจะศึกษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะแต่ก็เลยอยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นอยู่ทั้งหมด3หมวดด้วยกันนะคือเขาเรียกว่าเป็นปิฎกนั่นแหละนะไตรแปลว่า3ปิฎกแปลว่าตรรกะนะหมวดแรกตรรกะแรกก็เป็นเรื่องของวินัยแต่ก็เรียกวินัยปิฎกอันที่2ก็เป็นเรื่องของพระสูตรเป็นเรื่องราวที่เขาบันทึกเอาไว้ก็เรียกว่าสุตตันตปิฎกและหมวดที่3ที่ว่าอภิธรรมปิฎกมีอยู่ทั้งหมด3ปิฎกด้วยกันมี3ส่วนแต่ส่วนที่เป็นคําสอนที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเป็นตัวแม่บทเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นวินัยกับส่วนที่เป็นธรรมในพระพุทธเจ้าสอนไว้2ส่วนคือธรรมและวินัยซึ่งในหมวดทั้งธรรมและวินัยนั้นก็คือเรื่องราวที่ข้าพเจ้านํามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นเองแต่ในหมวดของเรื่องราวที่เป็นหมวดธรรมะเนี่ยก็จะอะไรที่เป็นเรื่องยาวๆเนี่ยก็จะมารวมไว้นะในหมวดที่เราเป็นเรื่องยาวๆนะเป็นหลายๆ10หน้าหลายๆ20 30บางที40 50หน้านู่นก็เรียกว่าทีฆานิกายทีฆาแปลว่ายาวส่วนในเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่มันกลางๆขนาดกลางๆสัก10หน้าบ้างบวกลบนิดหน่อยนะก็จะมารวมกันในเรื่องขนาดกลางๆก็เรียกว่ามัชฌิมานิกายนะนิกายก็คือเป็นหมวดเป็นหมู่นะเป็นกลุ่มก้อนแล้วไหนที่มันเป็นเรื่องสั้นๆที่เป็นหมวดพูดเรื่องที่มันคล้ายๆกันเรื่องสั้นๆเอามารวมๆกันเอาไว้นะก็เรียกว่าสังยุตตานิกายเพราะฉะนั้นบางทีท่านผู้ฟังฟังในช่วงของวันพฤหัสที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยข้าพเจ้าบางทีก็บอกอันนี้มัชฌิมานิกายบางทีก็บอกอันนี้สังยุตตานิกายบางทีก็บอกอันนี้อังคุตตรนิกายนะอังคุตตรนิกายก็คือหมายถึงเรื่องราวที่รวมกันเป็นหมวดนะหมวดตามตัวเลขนะจะมีกี่ข้อกี่ข้อเขาก็รวมไว้หมวดเดียวกันนะเช่นว่า5ข้อก็จะมีอินทรีย์5มีพละ5มีองค์แห่งความเพียร5พวกนี้ก็จะรวมอยู่ในหมวดเดียวกันนะเขาก็เรียกว่าอังคุตตรนิกายตามตัวเลขเหมือนกันเพราะฉะนั้นในนิกายตรงเนี้ยก็หมายถึงหมวดหมู่กลุ่มก้อนนั้นในตามความยาวหรือว่าตามประเภทของเรื่องนั้นๆซึ่งเรื่องที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงนี้ก็จะอยู่ในเรียกว่ามัชฌิมานิกายแต่เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ยาวมากแต่ขนาดกลางๆอ่านให้ฟังประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะได้พอดีแต่ไม่สั้นเกินไปไม่ยาวเกินไปแต่เรื่องที่ยาวๆบางทีอ่านต้อง2ชั่วโมงให้ฟังแต่เรื่องที่มันสั้นๆบางทีอ่านแค่5นาที6นาทีก็จบแล้วแต่ช่วงนี้ก็จึงเอาพระสูตรคือเรื่องราวที่มันขนาดกลางๆนะพอที่จะย่อยได้พอที่จะทําความเข้าใจได้ในช่วงเวลาประมาณ30นาทีที่ให้ท่านฟังแต่ท่านฟังเรื่องราวในพวกนี้เนี่ยให้จินตนาการตามไปด้วยนะจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องราวที่ได้ให้ท่านฟังเมื่อวานนี้นะเป็นเรื่องที่มาในมัชฌิมานิกายอย่างที่ว่าเรื่องที่มาในขนาดกลางไม่สั้นไม่ยาวเกินไปนะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องของนายช่างไม้คนหนึ่งแล้วก็มีอาชีพเป็นช่างไม้ชื่อว่าปัญจกังคะแต่บางทีก็เรียกว่าทัพปติก็มีทัพปติเนี่ยเป็นนามสกุลซึ่งในอินเดียสมัยนั้นหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยเวลาเราเรียกบุคคลอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเรียกนามสกุลของเขาแต่เหมือนอย่างฝรั่งเนี่ยเขาเรียกชื่อกับนามสกุลใช่ไหมถ้าเป็นทางการเขาจะเรียกนามสกุลซึ่งในที่นี้บุคคลคนนี้เขาชื่อปัญจกังคะนามสกุลทัพปติแล้วก็มีอาชีพเป็นช่างไม้แต่บางทีเวลาจะเรียกกันก็เรียกด้วยว่าชื่อช่างไม้บ้างทัพปติบ้างปัญจกังคะบ้างอันนี้เป็นการเรียกซึ่งปรากฏว่าในช่างไม้คนนี้เขาก็ออกจากบ้านจะไปหาพระพุทธเจ้าปรากฏตอนนั้นไปตอนเที่ยงแล้วแต่ซึ่งนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่ว่าพอรับประทานอาหารเสร็จฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยก็จะไปหลีกเร้นแต่การหลีกเร้นของพระองค์นั้นก็คือไปคนเดียวอยู่ไปที่ไหนล่ะทีนี้ไปตามราวป่าบ้าง ไปตามโคนไม้บ้างเงื่อมผาบ้างถ้ำบ้างริมน้ำบ้างกองฟางบ้างเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆนิ่งๆสบายๆทำบ่อยทำมากทำอย่างเป็นประจำแต่ทำบ่อยทำมากทำเป็นประจำจนกระทั่งมีบางคนเขาไปโจทย์ว่าโอ้ยสงสัยพระพุทธเจ้านี่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จริงแต่ยังต้องไปหลีกเล่นเป็นปฏิบัติอะไรพวกนี้อยู่แต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าให้เหตุผลดังฟังแต่บอกว่าการที่พระองค์ไปหลีกเล่นเนี่ยไปอยู่ผู้เดียวเงียบๆหลังจากรับประทานอาหารแล้วแล้วก็เพื่อที่จะอนุเคราะห์คนรุ่นหลังมันเกี่ยวกันยังไงเพราะว่าคนรุ่นหลังเนี่ยคือเกิดหลังพระพุทธเจ้าที่มาเข้ามาอยู่ในธรรมะวินัยนี้หลังจากพระพุทธเจ้ามาคือพระเจ้าเนี่ยเป็นคนแรกใช่ไหมที่มาบวชในธรรมะวินัยนี้เนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นคนแรกใครก็ตามที่มาบวชตามเนี่ยก็คือผู้ที่ตามมาในภายหลังแต่ผู้ที่ตามมาภายหลังเขาบวชใครบวชทําไมแต่เขาก็บวชเจาะจงพระพุทธเจ้าองค์นี้นะดูว่าท่านสอนยังไงท่านทํายังไงเราก็จะทําตามเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอย่างเช่นการไปหลีกเล่นเนี่ยทําเพื่อที่จะอนุเคราะห์คนรุ่นหลังก็คือเพื่อที่จะให้เขาทําตามนะทําตามในข้อปฏิบัติอันนี้นั่นคือการไปหลีกเล่นอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ให้แต่อีกเหตุผลหนึ่งก็คือความที่มันอยู่แล้วมันจะเป็นสุขในการที่อยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่คนเดียวเงียบๆนิ่งๆสบายๆแต่ซึ่งอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของเราอริยสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งแม้แต่นายปัญจกัลคะเองในช่างไม้คนนี้ก็ทราบนั่นแปลว่าเป็นสาวกนี่ใช่ไหมเป็นผู้ฟังคําสอนเป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าว่ายังไงทํายังไงเอาก็ทําตามนั้นพระพุทธเจ้าว่าหลีกเล่นดีก็ทําดูพระพุทธเจ้าว่าอยู่เงียบๆสงัดดีก็ทำดูแต่ก็ยินดีในความสงัดเงียบยินดีในการหลีกเล่นไปแต่ปรากฏว่าตัวเองตอนนั้นมาตอนเที่ยงแต่คงติดภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งละมาตอนเที่ยงก็รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ได้อยู่ให้เข้าเฝ้าคงไปหลีกเล่นสักที่ใดที่หนึ่งกว่าจะมานู่นก็ตอนเย็นทำไงล่ะทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าจะไปหาภิกษุรูปอื่นนะภิกษุที่น่าเจริญใจคุยธรรมะฟังธรรมะอะไรอย่างนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าภิกษุเหล่านั้นเขาคงจะไปหลีกเล่นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็คงจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนคงจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้แต่ซึ่งเรื่องนี้แม้แต่ในปัจจุบันนะท่านฟังอย่างถ้าเวลาที่เราไปวัดป่าถ้าไปตอนฉันข้าวก็จะเจอพระก็ออกมาฉันข้าวกันแต่ถ้าหลังฉันข้าวไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าวัดนี้ไม่มีพระแล้วพระไปไหนหมดนี้ไปนอนหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อย่างนั้นคือไปหลีกเล่นไปอยู่ตามป่าบ้างอยู่ในกุฏิบ้างอยู่ตามคนไม้เดินตามทางจงกรมแยกกันไปหลีกเล่นกันไปเพื่อทําความเปลี่ยนส่วนตัวอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ได้ปัจจุบันพระสงฆ์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเขาก็ยังทําอยู่ไปหลีกเล่นกันกลับมาถึงเรื่องของนายช่างไม้คนนี้ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะทํำยังไงก็ไปหาพระอื่นก็คงจะไม่อยู่ละเพราะว่าก็ไปหลีกเล่นกันพระเจ้าก็ไม่อยู่ด้วยไปหลีกเล่นอยู่แล้วก็เลยมีความคิดว่างั้นก็ไปพักที่อารามของพวกนักบวชอื่นๆแล้วกันเพื่อที่จะยังเวลาให้มันล่วงไปในฐานะนั้นก็ยังมีปริพาชกนะปริพาชกนี่คือหมายถึงนักบวชที่นอกศาสนานักบวชที่นอกในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่คือในสมัยนั้นเนี่ยมีคําสอนอยู่เยอะแยะท่านฟังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาบอกมาสอนก็มีคําสอนมีศาสนาอยู่แล้วต้อง62ศาสนาพระพุทธเจ้ามาประกาศเนี่ยก็เพื่อที่จะเปลี่ยนปรับปรุงนะคือมีการเป็นการปฏิวัติในเรื่อง62อย่างนั้นน่ะให้ไปทางอื่นไปในทางที่ถูกต้องล่ะแล้วก็เลยพูดถึงเรื่องอริยมรรคมีองค์8ในความเชื่อสมัยนั้นก็จะมีเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้แต่ก็เรียกว่าเป็นปริพาชกแต่ก็หมายถึงนักบวชในทางคําสอนอื่นๆแต่มีปริพาชกคนหนึ่งเขาชื่อว่าอุคหะมานะแต่ชื่ออุคหะมานะเป็นชื่อของเขาแล้วก็เป็นลูกของสมณะมุนติกาในเวลาที่เขาจะเรียกกันเนี่ยท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นความงามอย่างหนึ่งนะว่าเขาก็จะเรียกตามชื่อมารดาอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยจริงๆชื่ออุปติสสะเนื่องจากว่าเป็นลูกเป็นบุตรของนางสารีก็เลยเรียกว่าสารีบุตรเป็นการให้เกียรติมารดาบิดาจึงเรียกลูกตามชื่อแม่คนไทยก็สลับกันนะคนไทยบางทีเรียกแม่ตามชื่อลูกสมมติว่าลูกคนโตชื่อพลอยก็จะเรียกพ่อของน้องพลอยเนี่ยว่าพ่อน้องพลอยอย่างนี้นี่คือคนไทยเขาเรียกกันในบางที่แต่ในวัฒนธรรมอื่นในที่นี้ก็คืออินเดียเนี่ยเขาจะเรียกตามชื่อแม่เรียกลูกตามชื่อแม่หรือว่าเรียกลูกตามชื่อพ่อซึ่งในที่นี้ชื่อของตัวเองแต่คือปริพาชกคนนี้เขาชื่ออุคหะมานะแต่มีแม่ชื่อสมณมุนติกาก็เลยเรียกว่าสมณมุนติกาบุตรแต่ชื่อเต็มๆก็อุคหะมานะสมณมุนติกาบุตรเพราะฉะนั้นท่านฟังที่ฟังพระสูตรเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ายาวนิดหนึ่งแต่ก็ให้ทำความเข้าใจตรงนี้แหละวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนี้ ปรากฏว่าอุกามานะปริภาชกนี้ก็อยู่ที่หนึ่งใกล้ๆกันนั่นแหละแล้วก็มีปริภาชกหมู่ใหญ่กําลังแวดล้อมกันอยู่กําลังคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเสียงดังกันไปหมดซึ่งในที่นี้ในพระสูตรเนี่ยเขาพูดถึงว่าเป็นเดรัจฉานคาถาแล้วก็หมายถึงเรื่องที่มันขวางหนทางธรรมแต่เรื่องที่มันจะไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายความคลายกําหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมนะถกเถียงขมงโฉงเฉงคุยกันอีลุงตุงนังนะนี่เป็นลักษณะนั้นเรื่องของเดรัจฉานคาถาพูดง่ายเรื่องทางโลกนั่นแหละเรื่องที่ไม่ใช่จะหลีกออกจากโลกได้แต่ปรากฏว่าพอปริภาชกคนนี้เขาเห็นนายช่างไม้นี่เดินมาปุ๊บเดินมาแต่ไกลแล้วก็รู้แล้วโอ้นายช่างไม้นี่เป็นลูกศิษย์ของสมณโคดมแม่พวกลูกศิษย์ของสมณโคดมนี่ไม่ค่อยชอบเสียงดังเท่าไหร่แต่ก็เลยบอกกลุ่มเพื่อนของตัวเองแต่ว่าเงียบมีสาวกของสมณโคดมเดินมาทางนี้แล้วแต่พวกนี้เขาไม่ค่อยชอบเสียงดังเราเงียบดูก่อนแต่จริงๆในใจนั้นในอัตถกถาเขาก็พูดถึงว่าปริภาชกคนนี้ก็มีความคิดว่าถ้าว่านายช่างไม้นี่มาแล้วเราอาจจะแสดงทําให้เขาเป็นลูกศิษย์ของเราได้มีความคิดในแนวทางนั้นให้เงียบแล้วทําไงแล้วก็กล่าวธรรมะทีนี้กล่าวธรรมะให้นายช่างไม้คนนี้ฟังแต่คือนายช่างไม้คนนี้เข้ามาใกล้แล้วก็ทําการทักทายปราศัยนั่งลงเพื่อที่จะทอดเวลาให้ล่วงไประหว่างที่นั่งรออยู่นั้นปริภาชกที่ชื่ออุคหมานะเนี่ยก็ได้กล่าวธรรมะขึ้นบทหนึ่งนะให้นายช่างไม้นี้ฟังพูดถึงธรรมะ4ข้อเต็มฝั่งถ้าใครมีธรรมะ4ข้อเนี้ยเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นสมณะผู้ที่บรรลุถึงสูงสุดนั้นบรรลุธรรมอันอุดมมีศีลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้พูดง่ายๆเลยนะไอ้คนที่ว่ารบให้แพ้ไม่ได้เนี่ยก็คือพระอรหันต์นั่นเองนะอรหันต์แปลว่าไกลจากกิเลสอรหันต์แปลว่ารบให้ชนะไม่ได้แต่พูดง่ายคือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละแต่ถ้าใครมีธรรม4อย่างนี้เป็นพระอรหันต์แน่นอนนะเขากล่าวอย่างนี้นี่คือคํากล่าวของอุคหมานะปริภาชกแต่4อย่างนั้นคืออะไรท่านผู้ฟังนั่นก็คือการที่กระทํากรรมอันไม่เป็นบาปทางกายนั่นคือกายวาจาแล้วก็ความคิดเนี่ยไม่เป็นบาปแล้วก็ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพอันเป็นบาปแต่4อย่างนี้นั่นคือกายไม่บาปวาจาไม่บาปความดําริไม่บาปแล้วก็ยังมีการเลี้ยงชีวิตที่ไม่บาปในสิ่งอย่างนี้ฟังดูแล้วก็โอเคนะฟังดูแล้วก็โอเคในช่างมาในที่นั้นก็ไม่ได้คัดค้านคํากล่าวนี้แต่ก็ไม่ได้เถียงขึ้นว่าโอ้ยไม่จริงหรอกอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือก็ไม่ได้รับรองว่าโอ้นี้ใช่แน่นอนเลยเห็นด้วยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นฟังคํากล่าวของเขาเอาไว้ในด้วยความคิดที่ว่าตอนเย็นเราไปเจอพระเจ้าก็จะถามข้อความนี้ดีกว่าว่าหมายความว่าไงเป็นประเด็นให้ศึกษาธรรมะกันแล้วตัวเองก็จากไปละลูกออกจากอารามของปริภาชกพวกนั้นนั่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพอเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเล่าเรื่องราวต่างๆให้พระเจ้าฟังพระเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านฟังบอกว่าคนที่จะมีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งเป็นสมณะผู้บรรลุถึงการบรรลุอันอุดมอันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้เนี่ยถ้ามีแค่4อย่างนี้นะคือกล่าววาจาไม่บาปกระทํากรรมอันทางกายไม่บาปมีความดําริไม่บาปเลี้ยงชีวิตด้วยอาชีพอันไม่บาปเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้งั้นเด็กน้อยที่นอนหงายแบเบาะอยู่เนี่ยก็เป็นพระอรหันต์นะสิเพราะแม้แต่เด็กเนี่ยเขาจะว่ามารู้จักกายเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จักแต่เพราะนั้นจะไปทํากรรมมันเป็นบาปทางกายได้ไงแล้วก็ดีแต่กลิ้งไปกลิ้งมาหรือว่าเด็กน้อยที่เขายังนอนหงายอยู่เพิ่งคลอดออกมาโผล่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรคําพูดคําจาอะไรก็ยังไม่มีอย่างมากก็แค่ร้องไห้ส่งเสียงดังร้องไห้กันนั่นเองก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นบาปนี่หรือแม้แต่ความคิดเด็กเพิ่งคลอดออกมาจะมามีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่มีก็มีแต่ว่าจะแสดงอาการอึดอัดตามประสาเด็กในการแสดงอาการอึดอัดนั้นมันไม่ใช่ความคิดนะความคิดนี้ตรงนี้หมายถึงคําคิดที่เป็นคําพูดบ้างคิดเป็นภาพบ้างพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้มีความดําริคือมีความคิดในทางที่เป็นบาปแน่นอนหรือแม้แต่อาชีพเด็กคลอดมาใหม่จะไปทําอาชีพอะไรท่านฟังอย่างมากก็แค่ดูดนมแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่ดูดนมแม่ก็ไม่ได้ทํากรรมอะไรเป็นบาปนี่นอนกลิ้งไปกลิ้งมาก็ไม่ได้บาปส่งเสียงร้องไห้ออกมาก็ไม่ใช่เป็นบาปแสดงอาการอึดอัดก็ไม่ได้บาปนี่นะดูดนมแม่ก็ไม่บาปด้วยแสดงว่าเด็กน้อยคนนี้ก็เป็นพระอรหันต์นะสิแต่ถ้าเราพิจารณาตามความคิดของอุคหมานะปริภาชกเนี่ยจะได้สรุปว่าเด็กน้อยอย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์นะสิ พระเจ้าในที่นั้นก็จึงลบล้างคํากล่าวอ้างเกินจริงตรงนั้นเสียนั่นคือตรงนี้เป็นคํากล่าวอ้างเกินจริงเลยนะที่พูดถึงทำ4อย่างนี้จะไม่คนเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็เลยลบล้างคํากล่าวอ้างที่เกินจริงตรงนี้ด้วยการยกตัวอย่างของเด็กน้อยที่นอนหงายแบเบาะเนี่ยมาเป็นเรื่องที่จะลบล้างคำนี้แล้วอะไรล่ะตำฝั่งที่จะทำให้คนเนี่ยบรรลุถึงการบรรลุอันอุดม อันใครๆรบให้แพ้ไม่ได้มีกุศลสมบูรณ์มีกุศลอย่างยิ่งแต่พูดง่ายๆคือเป็นพระอรหันต์ธรรมะ4อย่างแบบไหนแต่ซึ่งตรงนี้เป็นความฉลาดในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้ามากท่านฟังจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติ4อย่างก็อริยสัจ4ใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคบัญญัติไอ้ข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงความเป็นตรงนั้นก็พูดถึงอริยมรรคมีองค์8ทีนี้ไอ้4อย่างเพื่อที่จะทําความล้มล้างข้อคิดเห็นเกินจริงตรงเนี้ยก็เลยมาปรับเรื่องอริยมรรคมีองค์8ใหม่นะให้มันลงไปตรง4อย่างตัวนี้นะโดย2อย่างแรกนะแบ่งเป็นเรื่องของการที่มีศีลนะเพราะว่าอุคคมานะปริภาชกนี่เขาพูดถึงเรื่องของกายเรื่องของวาจาที่ไม่เป็นบาปซึ่งฟังดูแล้วมันก็ดีนะก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรแต่มีช่องโหว่อยู่ก็จึงพูดถึงเรื่องของศีลแต่เพราะศีลนี้คุมกายและคุมวาจาแต่คุมกายคุมวาจาในลักษณะที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีแต่ศีลเนี่ยแปลว่าความเป็นปกติทั้งฝั่งแต่ความเป็นปกติชนิดที่เป็นอกุศลนั่นก็คือการพูดไม่ดีนั่นแหละการคิดไม่ดีนั่นแหละการกล่าวชั่วการกระทําทางกายชั่วอันนี้เรียกว่าศีลที่เป็นอกุศลแต่ส่วนศีลที่เป็นกุศลก็คือการพูดดีคิดดีตรงนี้นั่นนี่คือ2อย่างแรกอีก2อย่างถัดมาก็คือเรื่องของความดําริแต่ความดําริที่เป็นกุศลกับความดําริที่ไม่เป็นกุศลนั้นแต่ละอย่างเนี่ยก็เอามาเชื่อมกับเรื่องของจิตว่าทั้งหมดเนี่ยมีจิตเป็นเหตุจิตแบบไหนที่เป็นต้นเหตุของศีลที่เป็นอกุศลนั่นก็คือจิตที่ยังมีราคะโทสะโมหะจิตแบบไหนที่จะเป็นต้นเหตุของศีลที่เป็นกุศลก็คือจิตที่ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะคือเอาจิตเนี่ยมาเชื่อมกับเรื่องข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแล้วก็เอาเรื่องของราคะโทสะโมหะนํามาเป็นตัวที่เชื่อมกับเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นราคะโทสะโมหะควบคุมจิตจิตควบคุมกายควบคุมวาจานี่เป็นศีลแต่เป็นข้อปฏิบัติทางกายข้อปฏิบัติทางวาจาอันนี้คือเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับเรื่องที่ปริภาชกคนนี้กล่าวคนนี้พูดใน2ข้อแรกส่วนเรื่องของความดําริแล้วก็คือความดําริในทางที่เป็นกุศลก็มีในทางที่เป็นอกุศลก็มีเป็นในเรื่องของความดําริที่เป็นอกุศลเนี่ยเหตุเกิดก็คือเรื่องของความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนส่วนความดําริที่เป็นในทางกุศลในเหตุเกิดของมันก็คือความคิดที่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามความคิดที่ไม่พยาบาทและความคิดที่ไม่เบียดเบียนแล้วความคิดกับความดําริเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะระวังความคิดนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ความคิดนี้คืออยู่ที่สมองนะความดําริเนี่ยมันลึกลงไปอีกนะใจก็ลึกลงไปอีกนะใจไปดําริอย่างใดอย่างหนึ่งนะพอมีความดําริอย่างใดอย่างหนึ่งนะความคิดมันก็โผล่มาที่สมองเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าใจเนี่ยมันมีใจที่เป็นอกุศลเป็นใจชั่วใจบาปมันก็จะดําริไปในทางอกุศลก็จะคิดไปในทางที่เป็นกามพยาบาทเบียดเบียนนะถ้าใจเป็นใจดีนะมันก็จะดําริไปในทางที่เป็นกุศลนะความคิดก็ออกมาเป็นในทางไม่เกี่ยวข้องด้วยกามนะไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เบียดเบียนแล้วไอ้ความคิดมันก็จะเหนี่ยวนํากลับมาได้เหมือนกันนะคือถ้าเราคิดในเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนมากๆนะก็เรียกว่าดําริไปในทางไม่ดีละนะจิตใจก็จะน้อมไปในทางไม่ดีแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามนะเราพยายามจะคิดเรื่องที่หลีกออกจากกามเรื่องที่ไม่พยาบาทเรื่องที่ไม่เบียดเบียนนะความดําริมันก็เป็นไปในทางดีมันก็จะน้อมนําเหนี่ยวนําจิตใจนั้นให้ดีไปด้วยความดําริทั้งกุศลหรือไม่กุศลก็ตามก็เกิดจากสัญญานั่นคือความหมายรู้เรามีจิตไปคิดในเรื่องใดๆมากก็จะมีความดําริน้อมไปอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะถ้าเราคิดในเรื่องที่มันเป็นอกุศลอยู่บ่อยๆนะจิตก็จะมีความดําริไปในทางอกุศลถ้าเราคิดเรื่องที่มันเป็นทางกุศลอยู่บ่อยๆจิตก็จะน้อมไปในทางกุศลเหล่านี้นะบัญญัติตรงนี้เพื่อที่จะให้มาสอดคล้องกับเรื่องที่ปริภาชกคนนี้กล่าวแล้วก็พูดถึงการที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันดับไปได้นะคนไหนที่ละสิ่ง4อย่างนี้ได้ก็เลยจะไปจบลงตรงที่อริยมรรคมีองค์8นะว่าถ้าใครปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจุดนี้ที่พระเจ้าใช้ก็คือเรื่องของสัมมาวายามะนะว่าถ้าคุณมีสัมมาวายามะก็ชื่อว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้แล้วนะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเพื่อที่ให้ละศีลที่เป็นอกุศลละศีลที่เป็นกุศลละความดําริที่เป็นกุศลละความดําริที่เป็นอกุศลได้โดยการปฏิบัติตามสัมมาวายามะแต่ซึ่งในสัมมาวายามะถ้าเราพิจารณาดูนะฟังมันก็จะมีทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในนี้หมดเลยแต่เพราะว่ามันเป็นการละอกุศลและมันเป็นการเจริญกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลก็คือสิ่งที่เป็นบาปอกุศลต่างๆสิ่งที่เป็นกุศลก็คือสิ่งที่เป็นการพูดดีคิดดีทำดีพระเจ้าเนี่ยขจัดข้อความกล่าวอ้างที่เกินความจริงตรงนี้โดยการใช้ธรรมะของพระองค์ในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างตรงนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีท่านฟัง เวลาที่เราฟังธรรมะใดๆใครเขาบัญญัติเรื่องใดๆขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหรืออาธรรมแม้แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการตลาดเรื่องเกี่ยวกับการธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหากินเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เขาพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราลองพิจารณาที่จะให้มาเข้ากันกับทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดูแต่ว่าจะอธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เรามีความแตกฉานในธรรมะมากยิ่งขึ้นไปแต่พระพุทธเจ้าอ่านพระสูตรเนี่ย2-3 รอบเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงไปแตกมาอย่างนั้นเข้าใจเป็นอย่างนี้แล้วก็มีความเข้าใจตรงนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งจริงๆในเรื่องนี้ถ้าท่านฟังยังมีคําถามหรือข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับพระสูตรนี้ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายมาถามได้ในการเขียนเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร